پورشی سمسورشی پلر او پبر نیسی فزازی د عشق لمنبر پورشی سمسورشی پلر او پبر نیسی فزازی د عشق لمنبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا زلمی ساتی دیوا د جهاد بالا پوینو هر گوٹ د هیواد نن چی عنوان مقدس استشهاد گدی د تاریخ پتندی پا هنر نیسی فزازی د عشق لمنبر گدی د تاریخ پتندی پا هنر نیسی فزازی د عشق لمنبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر پورشی سمسورشی پلر او پبر نیسی فزازی د عشق لمنبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا مو نصرت ترازی پرشتی دا میدانونا او دا مارکی واری هر وقتی دا حق ارادی بیا مو نصرت ترازی پرشتی دا میدانونا او دا مارکی واری هر وقتی دا حق ارادی تختی شیطان دا ایمان لنخ کر نیسی فزازی دا عشق لمنبر تختی شیطان دا ایمان لنخ کر نیسی فزازی دا عشق لمنبر خپورشی سمسورشی پلر او پبر نیسی فزازی د عشق لمنبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دم په قدم خکل خکلاک دی په غم ماینو کمین استشهاد موټر بم غواړي حساب لکه مانا تورتم بیا جوړ شو راب دی لوی دیست محشر نیسی فزازی د عشق لمنبر بیا جوړ شو راب دی لوی دیست محشر نیسی فزازی د عشق لمنبر پورشی سمسورشی پلر او پبر نیسی فزازی د عشق لمنبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر هیر لطوا بو طاهر مکرو تزویر زواج د تکبیر او د مینی بهیر بیا ور نتا وکړ زنجیر د تقدیر ما شا تکل دا ظلمو پا نظر ما شا تکل دا ظلمو پا نظر نیسی فزازی دا عشق لمنبر خپورشی سمسورشی پلر او پبر نیسی فزازی دا عشق لمنبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خبور شي سمسور شي پلر أو پبر نيسي فزا زيد عشق لمنبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر